Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίραλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Φταίει αποκλειστικά και μόνο ο Θάνος. Ναι. Θάνος, δεν σε πειράζει. Όχι, όχι, ελεύθερα. Ο οποίος μόλις τώρα γύρισε. Από... 2:15 μπήκα μεταξουργείο. Όχι, όχι. Κλασική άδεια, το καταλαβαίνετε που φεύγεις και γυρνάς τσιμά-τσιμά για τη δουλειά. Δεν τερμαζεύεις με τίποτα, ναι. Μετά, καταλάβατε. Ήταν να μην φύγει. Και μετά, συγγνώμη, αφεντικό, είχε κίνηση. Ναι, ναι. Είχα βάλει πλυντήριο. Ναι. Ξέρεις αυτά που λέει κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλησπέρα από το κρεβάτι του πόνου. Πάτησα δράκαινα. Ντίνα. Αραστικά. Να το κατουρίσει, προτείνω εγώ. Θάνο, έχεις κάποια. Νομίζω ότι δεν ιατρική... είναι γι' αυτό. Τι? Δεν είναι γι' αυτό, για τσούχτρες δεν είναι. Νομίζω ότι όλα μπορείς να τα κατουρίσεις. Νομίζω πως όχι. Τέλος πάντων, εντάξει. Ό,τι ιατρικές συμβουλές θέλετε να ρωτάτε στη Φάρμα. Κοινωνιολόγος. Δημοσιογράφοι είμαστε, λογικά θα μπορούμε να μιλήσουμε για ό,τι ναι. τύχει, απλώς όχι πολύ υπεύθυνα. Mm-hmm. Ωραία. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες και αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like και ένα subscribe, τα λεμέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Και ένας από τους λόγους που καθυστερήσαμε, περισσότερο από το συνηθισμένο. Περίμενε. Δώσε μου μισό λεπτάκι για να πω ότι υπάρχει ένα όνομα που είναι αδύνατο να διαβάσω, αλλά γράφει: παιδιά, έχω βάιβα σε μισή ώρα. Αν περάσω, τάζω συνδρομή. Ανεξάρτητα από τη συνδρομή, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία. Τι έχει? Προφορική υποστήριξη. Okay. Είναι μάλλον σε διδακτορικό. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και κάθεται και ακούει Φάρμα των Ζώων τώρα, μισή ώρα πριν τη βάιβα. Δεν είναι προετοιμασία αυτή. Καταρχάς πρέπει να συγκεντρωθείς τώρα. Εμείς είμαστε. Καλά, γενικά ακούνε Φάρμα των Ζώων πριν τις Πανελλήνες, πριν την Εξεταστική. Μετά δεν ξέρω πώς πάνε, δεν φταίμε εμείς. Λοιπόν, Θάνο, μπορείς να πεις καταρχάς πού ήμασταν και γιατί αργήσαμε, όλη την αλήθεια, και μετά τι σας έχουμε σήμερα. Λοιπόν, ήμασταν το πρωί στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού καταγραφής των άτυπων αναγκαστικών επιστροφών από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Άτυπες αναγκαστικές επιστροφές, τι σημαίνει? Επαναπροωθήσεις και απελάσεις. Είναι ένας πιο συμπεριληπτικός όρος. Μ' άρεσε η λέξη συμπεριληπτικός. Ναι. Που όμως πρέπει... Από κάτω η λεζάντα λέει επαναπροωθήσεις για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Και έτσι και αλλιώς και με τον όρο επαναπροωθήσεις πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Μπορεί να μιλάμε για απαγωγές, μπορεί να μιλάμε για βασανισμούς, για εξαφανίσεις προσφύγων. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και άλλες φορές στην Φάρμα. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας για τα δικαιώματα. Έχει συστήσει έναν μηχανισμό καταγραφής ώστε μέσα από συνεντεύξεις, μαρτυρίες και μια πολύ τεκμηριωμένη δουλειά μη κυβερνητικών οργανώσεων να καταγράφονται αυτές οι επαναπροωθήσεις, αυτές οι άτυπες αναγκαστικές επιστροφές προσφύγων. Και θα μιλήσουμε περισσότερο για τα στοιχεία της έρευνας για το 2023 με την κυρία Άλκη Στιαγραφιώτη, που την έχουμε εδώ στο στούντιο, που είναι δικηγόρος και υπεύθυνη συνηγορίας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Γεια σας και από μένα. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση της τελευταίας στιγμής, κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής, δηλαδή την παρακαλέσαμε να έρθει μόλις αφού είχε τελειώσει η συνέντευξη τύπου, οπότε ήρθαμε κατευθείαν στο στούντιο. Θέλω να πω δύο λόγια για την παρουσίαση. Επειδή το είπε και η κυρία Γαβουνέλη. Είναι Γαβουνέλη. Ναι. Γαβουνέλη, Μαρία Γαβουνέλη. Η οποία είναι η πρόεδρος της ΕΔΑ. Είπε στην αρχή ότι η δουλειά μας δεν είναι να κάνουμε την έρευνα την ίδια. Το περιγράφουμε κρατώντας κάποιες αποστάσεις. Ασχολούνται με την καταγραφή και λέει ότι είναι κάπως απομακρυσμένοι οι όροι αυτοί, αλλά οι οργανώσεις δεν κρατούν απόσταση γιατί είναι στο πεδίο και καταγράφουν. Οπότε σε αυτό το πάνελ που υπήρχε εκεί πέρα, εκτός από την Κλάρα Μάρτιν, από την ύπατη αρμοστία, ήταν και τρεις εκπρόσωποι γυναίκες, εκπρόσωποι οργανώσεων που ασχολούνται με το προσφυγικό, στο πεδίο όπως λέμε, που δηλαδή κάνουν αυτή την καταγραφή και συνεργάζονται για την έκθεση αυτή συνεισφέροντας με στοιχεία. Οπότε θα ήθελα αφού σε καλωσορίσαμε εδώ πέρα με αυτόν τον κάπως ασυνήθιστο τρόπο του να διαβάζουμε ό,τι να είναι που μας γράφουν στην, στο chat, να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός καταγραφής. Τι σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει η συνεργασία με αυτές τις οργανώσεις οι οποίες δίνουν τα στοιχεία. Πώς γίνεται αυτό? Ωραία. Να πω αρχικά ότι εμείς ως Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες συμμετέχουμε στο μηχανισμό αυτοκαταγραφής ήδη από τη σύστασή του, μαζί με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ο μηχανισμός έχει δημιουργήσει μια φόρμα καταγραφής πολύ απαιτητική, πολυσέλιδη, η οποία απαιτεί πολλές ώρες για να συμπληρωθεί, προκειμένου να αποτυπώσει τόσο τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά των δραστών που συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις επαναπροώθησης, σε αυτές τις εγκληματικές επιχειρήσεις, οι οποίοι είναι πολύ από κουκουλοφόρους μέχρι ένστολους αστυνομικούς και λιμενικούς, και να παρουσιάσει όλα τα στάδια αυτής της επιχείρησης, γιατί αυτή η επιχείρηση ξεκινάει με τον εντοπισμό, συνεχίζει με μια αυθαίρετη σύλληψη, με παράνομη κράτηση των ανθρώπων αυτών, εμπεριέχει πολλές φορές ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σε βάρος μάλιστα ευάλωτων προσώπων. Ληστεία. Ληστεία, γιατί τους κλέβουν, τους παίρνουν με τη βία όλα τα υπάρχοντα και τα προσωπικά τους αντικείμενα. Χρήματα και κινητό. Ακούσαμε, αν μου επιτρέπεις, ακούσαμε μάλιστα την... μεταφέρθηκε αυτή η μαρτυρία να τους λένε ότι αν δεν δώσετε το κινητό σας ή αν κρατήσετε και άλλο κινητό θα σας σκοτώσουμε. Ναι, ακριβώς. Υπήρχαν ξυλοδαρμοί όσων οι αρχές εντόπισαν να κρατούν στα χέρια τους κινητά τηλέφωνα ή να βιντεοσκοπούν κάποιο στάδιο της παρανομής επαναπροώθησης, και φυσικά στη συνέχεια πάντα όλα τα κινητά κατάσχονται. Τόσα περιπτώσεις που οι άνθρωποι καταφέρνουν με κάποιο μαγικό τρόπο να τα κρύψουν. Θέλω να... λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο και να διαβάσουμε τα στοιχεία για να καταλάβουμε γιατί ακριβώς μιλάμε και πόσα είναι κατελάχιστον τα θύματα που καταγράφει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μέσω αυτού του μηχανισμού μόνο για το 2023. Κάνουμε αυτή την εκπομπή μία μέρα μετά την αποκάλυψη του BBC με στοιχεία για το ότι το ελληνικό λιμενικό πετάει ανθρώπους στην θάλασσα στα πλαίσια αυτών των επαναπροωθήσεων. Με το BBC να μιλάει για τουλάχιστον 9 πρόσφυγες, προσφύγησες, νεκρές, και συνολικά 43 θύματα σε υποθέσεις που μπόρεσε να ταυτοποιήσει με ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επαναπροώθησης μέσω θαλάσσης ή της απόθυσής τους στην προσπάθεια να μπουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Και τώρα, μία μέρα μετά, έχουμε την ΕΕΔΑ σε μία πολύ προσεκτική καταγραφή, το είπε λίγο η Άλκης, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, να λέει ότι μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2023, μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις με 37 φερόμενα θύματα, μαρτυρίες για 45 περιστατικά άτυπων αναγκαστικών επιστροφών έχει καταγράψει αυτός ο μηχανισμός, που κατά τους ισχυρισμούς των φερόμενων θυμάτων συνέβησαν σε αυτό το χρονικό διάστημα, από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Εγώ θα ήθελα σε αυτό, καταρχάς προφανώς να πούμε τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά κυρίως να μας εξηγήσεις τι αντιπροσωπεύουν αυτά τα αριθμητικά στοιχεία, γιατί το ακούσαμε πολλές φορές στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ότι αυτά δεν αποτυπώνουν το... σε αριθμητικό επίπεδο, δεν αποτυπώνουν ποσοτικά τις διαστάσεις του φαινομένου. Δίνουν μια ιδέα, αλλά είναι, υπόθηκε αρκετές φορές, κορυφή του παγόβουνου. Θες να μας εξηγήσεις για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Ναι, θέλω να πω, αυτά τα στατιστικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα περιστατικά επαναπροωθήσεων για τα οποία έχουμε λάβει γνώση είναι πολλά περισσότερα από αυτά που είχαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε, και αυτό έχει να κάνει με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για την καταγραφή. Δυσκολίες όπως. Αρχικά, όπως αναφέραμε και πριν, υπάρχει κατάσχεση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επαναπροώθησης των κινητών και καταστροφή αυτών, Οπότε σε πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι είχαν επικοινωνήσει μαζί μας κατά την άφηξή τους στην Ελλάδα και πριν την επαναπρόθεσή τους και μας είχαν δηλώσει ότι είμαστε εδώ, θέλουμε νομική βοήθεια για να έχουμε πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου, επαναπροωθήθηκαν στη συνέχεια και μετά χάσαμε κάθε επικοινωνία. Πολλοί Τούρκοι. Αυτό, χάσαμε κάθε επικοινωνία, σημαίνει τους πήραν το κινητό ή μπήκαν φυλακή, ας πούμε. Αυτοί είναι ακριβώς λόγοι για τους οποίους χάνεις την επικοινωνία. Τούρκοι πρόσφυγες οι οποίοι επαναπροωθούνται και εκεί έχουμε παραβίαση άμεση της αρχής περί μια επαναπροώθησης, έτσι, γιατί επιστρέφονται απευθείας στη χώρα που, η οποία τους διώκει. Φυλακίζονται μετά την επαναπροώθησή τους και επίσης διακόπτεται πλήρως η επικοινωνία. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και με αυτούς που καταφέρνουμε να ανακτήσουμε επικοινωνία και να διατηρήσουμε επικοινωνία, οι άνθρωποι φοβούνται να προχωρήσουν σε μία, πολλοί από αυτούς φοβούνται να προχωρήσουν σε μία καταγραφή της μαρτυρίας τους. Ακόμα και αυτοί που εισέρχονται καταφέρνουν μετά να εισέλθουν στην Ελλάδα με κάποιο τρόπο και να αιτηθούν άσυλο. Φοβούνται ότι ίσως επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία ασύλου τους ή φοβούνται ότι θα στοχοποιηθούν εκ νέου από τις αρχές ή ότι και θα έχουν αντίπεινα από τις αρχές. Αυτό είναι ένα κομμάτι που έχει. Με συγχωρείτε, διέκοψα. Ναι. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν μάταια την καταγραφή της μαρτυρίας και μιλάω κυρίως για θύματα επαναπροωθήσεων που παρότι για τη συγκεκριμένη υπόθεσή τους είχαμε καταφέρει να κερδίσουμε ασφαλιστικά μέτρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που διέταζε την ελληνική κυβέρνηση να τους διασώσει και να τους παρέχει πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου. Παρόλα αυτά, επαναπροωθήθηκαν. Και κάπως αυτοί οι άνθρωποι αναρωτιούνται τι νόημα έχει να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, αφού και μια απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν κατάφερε να μας φυλάξει. Η αλήθεια είναι ότι δίκιο έχουν οι άνθρωποι. Δεν είναι κάποια υπαρξιακή απόφαση αυτή περί της ματαιότητας των ανθρωπίνων. Είχαν στο κινητό τους τα ασφαλιστικά μέτρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είχαν απέναντί τους κάποιους, τώρα ένστολους, μη ένστολους, θα το συζητήσουμε, που αδιαφορούσαν γι' αυτά. Οπότε σου λέει, τι νόημα μπορεί να έχουν αυτά, αν εμένα δεν με προστατεύει τίποτα, τότε τα ασφαλιστικά μέτρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν υπάρχει κάτι που να μπορώ να το δείξω και να πει ο άλλος, α, εντάξει. Μάλιστα, είχαμε. Να προσθέσω, το αναφέραμε μέσα στη συνέντευξη τύπου και το άκουσες εσύ, αλλά εδώ δεν το άκουσα. Αν πράγματι έχουμε μία υπόθεση, την οποία έχουμε καταγράψει στο μηχανισμό, που οι άνθρωποι είχαν αυτοαποθηκευμένη στο κινητό τους την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την επέδειξαν στις αρχές και παρόλα αυτά υπάρχει απόλυτη περιφρόνηση γενικά των αρχών. Σε ποιες αρχές? Στις ελληνικές αρχές. Ναι, σε ποιο σημείο, δηλαδή όταν έφτασαν. Κατά τον εντοπισμό τους. Okay. Το ποιες αρχές, να πούμε ότι είναι και αυτό ένα ζήτημα, μεγάλη ιστορία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς ποιες αρχές. Έχουμε περιγραφές για το πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι, πώς ήταν η στολή τους, αν έγραφε πολλής επάνω, αν είχε εθνόσημο ή αν ήταν με πολιτικά. Ναι, συνήθως βέβαια κατά τον εντοπισμό, στο στάδιο του εντοπισμού, τις περισσότερες φορές συμμετέχουν ένστολοι από τις περιγραφές. Τις περισσότερες φορές. Έχω εδώ το. Δηλαδή, έχει σημασία να το υπογραμμίσουμε αυτό. Τις περισσότερες φορές. Υπάρχουν και φορές. Μπορεί να έρθουν να εμφανιστούν αρχικά μασκοφόροι, κουκλοφόροι, οι οποίοι σε πολύ λίγη ώρα μετά εμφανίζονται μαζί με ένστολους, δίπλα-δίπλα, με λαμβάνουν οδηγίες και φαίνεται ότι υπάρχει συνεργασία. Να διαβάσω τα στατιστικά όπως τα βλέπω στην έκθεση. Λέει ενδυμασία εντοπιστών, είναι αυτοί που εμφανίζονται στην πρώτη φάση του εντοπισμού των προσφύγων μεταναστών. Στα περιστατικά του Εύρου αρχικά έχει 16, σε 16 περιπτώσεις, δηλαδή στο 49% είναι ένστολοι, η μισή είναι ένστολοι, 11 περιπτώσεις 33% μη ένστολοι και 6 περιπτώσεις 18% μεικτή ομάδα. Ανεβαίνει τώρα το ποσοστό αυτό στα περιστατικά της θάλασσας, είναι πολύ περισσότερη η ένστολη, είναι στο 75%, 9 περιπτώσεις ένστολη, μία μη ένστολη, δύο μεικτή ομάδα. Αυτό είναι και κάτι για το οποίο έκανα και εγώ μια ερώτηση, δηλαδή υποθέτω, τώρα το λέω εντελώς πρόχειρα και αυτοσχεδιάζοντας, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι η στρατιωτική στολή ή η στολή του λιμενικού είναι μέρος μιας διαδικασίας πειθάρχησης σε κανόνες. Ότι δεν έχουμε εδώ ομάδες ατάκτων οι οποίοι εφαρμόζουν τον νόμο όπως νομίζουν. Στο στρατό κανείς μπορεί να τιμωρηθεί επειδή είναι ακομβίωτος. Είναι κομμάτι της υπαγωγής του σε μια συγκεκριμένη πειθαρχημένη μορφή οργάνωσης και δράσης. Οπότε όταν εδώ πέρα οι άνθρωποι αυτοί καταγγέλουν ότι στις μισές περιπτώσεις είτε γίνεται αποκλειστικά από πολίτες είτε από μεικτές ομάδες, εγώ ρώτησα αν αυτό αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης. Η απάντηση εκ μέρους της ΕΔΑ ήταν ότι ναι, προφανώς γι' αυτό και το καταγράφουμε, γι' αυτό υπάρχουν τα στατιστικά αυτά, γιατί μας ενδιαφέρει, και από εκεί και πέρα το αξιολογεί η δικαιοσύνη για το τι είναι αυτοί οι άνθρωποι και πώς πρέπει να το χειριστούμε. Με τον τρόπο που η δικαιοσύνη αξιολογεί και όλες οι υπόλοιπες καταγγελίες, το οποίο απάντηση πρέπει να... Ναι, αυτό ακριβώς ήταν το κομμάτι της δικής σου απάντησης, οπότε αν θέλεις. Αρχικά ότι και πάλι δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι είναι πολίτες, δηλαδή οι περιγραφές είναι ότι είναι άνθρωποι μασκοφόροι, κουκλοφόροι, μαύρα ρούχα. Με πολιτικά δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι αστυνομικοί, λιμενικοί, με πολιτικά. Ναι, αυτό λέμε ότι δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι σε όλες τις περιγραφές αυτοί οι άνθρωποι εμφανίζονται να συνεργάζονται και να λαμβάνουν οδηγίες από τις αρχές. Τις περισσότερες υποθέσεις, δίπλα-δίπλα. Η μασκοφόρη αυτή και η συμμετοχή αυτών των ανθρώπων στις παράνομες αυτές επιχειρήσεις, στις εγκληματικές αυτές επιχειρήσεις, εξυπηρετεί ακριβώς το ότι αυτές οι υποθέσεις ποτέ δεν καταλήγουν σε μια αίθουσα ελληνικού δικαστηρίου, αλλά αρχιοθετούνται τις περισσότερες φορές λόγω του ότι είναι άγνωστοι οι δράστες. Οπότε αρχιοθετούνται στο αρχείο γνωστών δραστών. Θα ήθελα όμως να πω ότι έχουμε υποθέσεις, και συγκεκριμένα έχουμε μια υπόθεση η οποία είχε καταγραφεί στο μηχανισμό το 2022 και αφορούσε σε ένα pushback μιας ομάδας Αφγανών ανθρώπων συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, αφού είχαν πατήσει το πόδι τους στη Λέσβο και αφού μάλιστα είχαν εισέλθει σε μια κρατική δομή καραντίνας στα Μεγάλα Θέρμα. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως καταλαβαίνετε, μπορέσαμε και λάβαμε πληροφορίες, ζητήθηκαν και από την εισαγγελία, γιατί ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση, ότι υπήρχαν συγκεκριμένοι οι οποίοι τελούσαν υπηρεσία τις ώρες αυτές του περιστατικού. Παρ' όλα αυτά και σε αυτή την περίπτωση που υπήρχαν ονόματα, ναι, και δεν ήταν άγνωστοι οι δράστες, και σε αυτή την περίπτωση δεν κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον της εισαγγελίας, παρακλήθηκαν μόνο στο πλαίσιο μιας πειθαρχικής διερεύνησης και εξετάστηκαν από την υπηρεσία τους και απλά αρνήθηκαν ότι γνωρίζουν το περιστατικό και ουδέποτε κλήθηκαν ξανά. Και είμαστε θεωρητικά πάλι στο αρχείο γνωστών δραστών. Ναι, οπότε αυτή ήταν η απάντηση, ότι για τη δικαιοσύνη πάντα είναι άγνωστοι οι δράστες. Ταυτοχρόνως, ας πούμε όμως ότι όταν οι δράστες έχουν την στολή του λιμενικού ή του στρατού, μπορεί θεωρητικά να κινηθεί μια διαδικασία στην οποία να μπορεί να ταυτοποιηθεί ότι αυτή ήταν μια αποστολή στην οποία συμμετείχαν αυτά τα πρόσωπα, έγινε τότε με αυτή τη διαδίκη και αυτό το σκοπό. Άλλο τώρα ότι δεν τελεσφόρησε στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή η γραμμή, ας πούμε, έρευνας, αλλά θεωρητικά είναι κάτι που είναι λογικό, ότι αν έχεις ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν σε μια οργανωμένη δομή όπως είναι ο στρατός και το λιμενικό, υπάρχει και ένας διαφορετικός μηχανισμός λογοδοσίας. Λες, αυτοί έχουμε εδώ πέρα ανθρώπους οι οποίοι βασανίστηκαν. Έχουν σημάδια στα κορμιά τους. Έχουμε γυναίκες τις οποίες τις έκδισαν, τους έκαναν σωματικό έλεγχο, είχαμε προσβολή γενετήσεις αξιοπρέπειας. Πρέπει να ξέρουμε ποιος το έκανε αυτό. Οπότε θέλω να πω ότι για μένα, μέσα σε όλη αυτή την βαρβαρότητα, μπορεί να είναι λίγο λεπτομέρεια αυτό, αλλά μπορεί και να μην είναι και τόσο λεπτομέρεια, ότι έχουμε την ως σταθερό χαρακτηριστικό ότι μαζί βρίσκονται κάποιοι οι οποίοι είτε ανήκουν στην αστυνομία και το λιμενικό, αλλά φοράνε πολιτικά, είτε είναι πολίτες. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Το πρόβλημα είναι ότι παρότι υπάρχουν πολλές καταγγελίες, πάντα φτάνουμε στο κρίσιμο στάδιο της ποινικής διερεύνησης από τις αρχές και δεν έχουμε ποτέ αποτελεσματική ποινική έρευνα. Γι' αυτό και όλες αυτές οι υποθέσεις αρχιοθετούνται. Έχουμε καταδικαστεί σαν χώρα για αναποτελεσματική ποινική έρευνα σε υποθέσεις αστυνομικής αυθαιρεσίας κατά βάση, αλλά και αναφορικά με την υπόθεση του φαρμακονησίου, για τον ναυάγιο του φαρμακονησίου. Πολλά χρόνια μετά, θα το σημειώσουμε αυτό. Δηλαδή, το φαρμακονησίου είναι το 2014. Σωστά. Σωστά. Πιο νωρίς. Όχι πολύ σωστά. Ναι, ναι, ναι. Χρειάστηκαν 9 χρόνια. Και η απόφαση βγήκε το 23. Και τώρα να φανταστείς, στις αρχές του μήνα εξετάστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μάλιστα με διαδικασία προφορικής ακρόασης, που είναι κατ' εξαίρεση διαδικασία, γιατί οι διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου είναι κατά βάση γραπτές. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Εξετάστηκε η πρώτη υπόθεση pushback. μόνης γυναίκα στην περιοχή του Εύρου. Τώρα, τον Ιούνιο έτσι, του 24, για pushback του 19. Να το πούμε αυτό. Και αναμένουμε την έκδοση απόφασης. Ναι. Για το κομμάτι των ενστόλων, να διαβάσουμε από την περίληψη της έκθεσης για το κομμάτι των ενστόλων και των ατόμων με πολιτικά ρούχα, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον και το πώς το θέτει. Το θέτει πολύ προσεκτικά η ΕΔΑ, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα modus operandi. Άμα στο λένε 10 π.χ. διαφορετικοί συνεντευξιαζόμενοι που μιλούν για διαφορετικά περιστατικά και περιγράφουν τον ίδιο τρόπο δράσης των αρχών, των αρχών ή των αρχών σε εισαγωγικά, αναφέρθηκε στα περιστατικά που έχει καταγράψει αυτός ο μηχανισμός, η συμμετοχή τόσο ενστόλων όσο και ατόμων με πολιτικά ρούχα, η δράση των οποίων έφερε χαρακτηριστικά συντονισμένης δράσης με τις αρχές. Δεν αποκλείεται ορισμένοι εκ των ατόμων αυτών να είναι απλοί πολίτες, μη έχοντας αναλάβει νόμιμα δημόσια εξουσία, οι οποίοι συμμετείχαν στα περιστατικά υπό τον έλεγχο ή τις εντολές ή ορισμένες φορές επιτήρηση ή καθοδήγηση άλλων ατόμων που ασκούσαν νόμιμη εξουσία. Στο στοιχείο αυτό προστίθεται το στοιχείο κάποιων μαρτυριών ότι κατά το στάδιο της φυσικής απομάκρυνσης των περιστατικών του Εύρου φέρονται να συμμετείχαν ως δράστες πολίτες τρίτων χωρών που μιλούσαν κάποιες από τις γλώσσες των θυμάτων. Εδώ είναι κάτι το οποίο το έχουμε καταγράψει και εμείς σε ρεπορτάζ που έχουμε κάνει για επαναπροωθήσεις. Έχει αναφερθεί και σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων για ανθρώπους που μπορεί να μιλάνε και την ίδια γλώσσα με τα θύματα, μπορεί να είναι και αυτοί μετανάστες ή μπορεί να μιλούν κάποια ευρωπαϊκή γλώssa και αναφέρεται ειδικά για τον Εύρο, να το σημειώσουμε. Στα περιστατικά του Εύρου, λέει εδώ, αναφέρθηκε πολύ μεγαλύτερη παρουσία φερόμενων θητών που φορούσαν πολιτικά ρούχα σε σύγκριση με τα περιστατικά της θάλασσας, στα οποία αναφέρθηκε η παρουσία κυρίως ένστολων φερόμενων θητών. Να προσθέσω εδώ ό,τι θέλεις. Ότι πράγματι αυτό έχει καταγράψει και το Human Rights Watch και η Διεθνής Αμνηστία και εμείς σε report που έχουμε παρουσιάσει δικές μας υποθέσεις που εκπροσωπούμε ενώπιον δικαστηρίων με λεπτομέρειες. Πράγματι χρησιμοποιούνται μετανάστες ως βοηθοί των αρχών στο τελευταίο στάδιο κυρίως της επιχείρησης επαναπρόθεσης. Οπότε να το κάνουμε λίγο αυτό κατανοητό, ότι δεν είναι απλά κάποιοι μετανάστες μόνοι τους οι οποίοι είναι οι δράστες της επιχείρησης επαναπρόθεσης. Συμμετέχουν στο τελευταίο στάδιο αφού έχουν προηγηθεί όλα τα στάδια που αναφέραμε, στο οποίο συμμετέχουν ένστολοι, άντρες με στρατιωτικά ρούχα κλπ. Γιατί γίνεται αυτό? Έχετε κάποια εκτίμηση γιατί χρησιμοποιούνται? Στο τέλος χρησιμοποιούνται κυρίως στο τελευταίο στάδιο για να ουσιαστικά να μεταφέρουν τους ανθρώπους με τις βάρκες από την ελληνική όχθη στην τουρκική όχθη. Να τους δώσουν οδηγίες κάπως, να τους, ως διακινητές ας πούμε από της ελληνικής πλευράς. Κάπως φορτισμένοι δηλαδή, λέξεις. Αφού οι άνθρωποι εντοπίζονται οπουδήποτε, είτε κοντά στα σύνορα είτε στην ενδοχώρα, μεταφέρονται πολλές φορές με βαν, με pick-up αμάξια, με φορτηγά, ό,τι θέλετε, ανάλογα με τον αριθμό τους, έτσι, αν είναι λίγοι ή και δεκάδες, μεταφέρονται στην ελληνική όχθη του Εύρου. Εκεί συνήθως παρατηρούμε από τις περιγραφές ότι είτε ένστολοι είτε άτομα με πολιτικά, με κιάλια, παρατηρούν την τουρκική όχθη αν βρίσκεται κάποιος από τις τουρκικές αρχές και εφόσον είναι ελεύθερο το πεδίο, τοποθετούν στις βάρκες, σε φουσκωτές, τις οποίες χειρίζονται συνήθως οι μετανάστες και οι άνθρωποι μεταφέρονται στην τουρκική όχθη. Να θυμηθούμε ότι είχαμε περιστατικά στον Εύρο, όπου είχαμε βαρύτατη εγκληματικότητα, αρπαγή τώρα υπό την απειλή όπλου είχαμε. Καταγεγραμμένες επιθέσεις με μαχαίρια σε βίντεο. Ναι, και όπου ουσιαστικά παρασχέθηκε πολιτική κάλυψη σε αυτούς τους ανθρώπους από την κυβέρνηση, το οποίο είναι κάπως, νομίζω, εκτός ορίων ακόμη και για ανθρώπους συντηρητικούς, με τους οποίους μπορεί να διαφωνούμε ως προς την πολιτική ασύλου ή μετανάστευσης, αλλά το αν θα έχεις πολίτες που θα διαπράττουν απαγωγές, ας πούμε, είναι κάτι στο οποίο θα έπρεπε να μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ναι, θέλω να αναφερθώ λίγο. Αν μιλάς για την υπόθεση με το τρέιλερ, ναι. Μιλάς με τους σερίφηδες, ναι. Που είχαμε βάλει και μια σειρά από στοιχεία τα οποία σε ρεπορτάζ Γεωργία Κρεβάρτη βοήθησαν πολύ στην δικαστική διερεύνηση, όχι μόνο κάλυψη από την κυβέρνηση και ενεργή υποστήριξη από κόμματα όπως η Ελληνική Λύση. Δηλαδή δηλώσεις υπέρ των θητών. Εντάξει. Ήταν λίγο χειρότερο από το να το λέει η ελληνική λύση, ναι. Αν γίνεται από την ίδια την κυβέρνηση. Θέλω να αναφερθώ λιγάκι στις βασικές συστάσεις και να το πούμε, κάνω... Να προσθέσω λίγο, τη μια που αναφέρατε λίγο υποθέσεις, τις οποίες έχετε αναδείξει λίγο και πιο κοντά, ναι. Ήταν και η υπόθεση των Ιουνίου του 23 που αναδείξατε και εσείς με άρθρο σας, 61 ετών τον άσυλο, την οποία τέλος πάντων είχαμε προσπαθήσει και εμείς να φέρουμε στο φως, καθότι οι άνθρωποι 9 το πρωί είχαν επικοινωνήσει μαζί μας ότι βρίσκονται στην περιοχή του Εύρου, έχουν αφηχθεί στην Ελλάδα και αναζητούσαν νομική βοήθεια. Ενημερώσαμε τις αρχές μάλιστα, γιατί οι άνθρωποι μας είχαν στείλει και στοιχεία τους και έγγραφά τους. Και στις 12 λάβαμε ένα βίντεο το οποίο έχουμε προωθήσει στις δικαστικές αρχές, όπου φαινόταν επίθεση από κουκλοφόρους με μαχαίρια. Έκτοτε αγνοούσαμε φυσικά την τύχη των ανθρώπων και φοβόμασταν και τις ζωές τους. Δεν γνωρίζαμε τι συμβαίνει. Είχε ξεκινήσει μια προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία, η οποία πήγαινε για το αρχείο πάλι, γιατί δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Λίγους μήνες ωστόσο μετά, μια οικογένεια από αυτά τα 61 άτομα, ένα ζευγάρι Τούρκων με τα 3 ενήλικα τέκνα τους, κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Καταγράψαμε το τι συνέβη εκείνη τη μέρα με την επίθεση από τις 15 περίπου άτομα με μαχαίρια περίστροφα και ξύλα και γκλόπ στα χέρια τους, και καταθέσαμε και μήνυση για το περιστατικό. Αν θέλετε μπορούμε να διαβάσουμε και μία μαρτυρία. Θέλουμε για, για το κλείσιμο. Λίγο, ναι. Λίγο ακόμα και να... Θέλω να αναφερθώ στις βασικές συστάσεις για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι συνοψίζουν κάπως αυτά τα οποία η ΕΔΑ θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν, και βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την παρατήρηση της Νατάσας Νταλιάνη, που είπε ότι αυτά μπορεί κανείς να τα διαβάσει ανάποδα και να δει τι είναι ακριβώς αυτό που δεν γίνεται. Αυτές οι συστάσεις δηλαδή, ένας τρόπος είναι να διαβάσεις πολύ ευγενικά ότι ωραία θα ήταν αν γινόντουσαν αυτά. Το άλλο είναι να ανατριχιάσει κανείς συλλογιζόμενος πόσο στοιχειώδη πράγματα είναι αυτά που τα ζητάμε επειδή δεν γίνονται. Διαβάζω, αν μπορούμε να δούμε και την κάρτα αυτή. Διασφάλιση της ανεξάρτητης και αποτελεσματικής έρευνας των καταγγελιών. Μέρημνα για την παραπομπή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης. Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και διάθεσή τους στις διοκτικές αρχές. Διασφάλιση πρόσβασης των θυμάτων στη δικαιοσύνη. Απαρέγκλητη τήρηση της αρχής της μη επαναπρόθεσης. Τα ελάχιστα. Θέλω να πω ότι αυτά που συζητάμε εδώ πέρα. Ξέρω, θα μπορούσε να λέει κάπως να τηρείται ο νόμος, να μην έχουμε εγκληματική παραβίαση της νομιμότητας χαλαρά και χωρίς να υδρώνει κανείς. Δεν είναι δηλαδή ότι οι συστάσεις αφορούν κάποια εκλεπτισμένη αντιμετώπιση, κάποιον μηχανισμό που θα κατέγραφε, θα στοχαζόταν ή κάτι τέτοιο. Συζητάμε ότι λέμε εδώ πέρα να ερευνώνται οι καταγγελίες τώρα, εννοούμε, ξέρω εγώ, τους New York Times, ας πούμε, χθες το BBC. Να παραπέμπονται υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να είναι μια σύσταση εκ μέρους της ΕΔΑ. Είναι υπεύθυνοι, πρέπει να παραπευθούν. Πώς να το κάνουμε. Δηλαδή, συζητάμε για το ότι έχουμε την ΕΔΑ να λέει καλό θα ήταν να μην συγκαλύπτουμε εγκλήματα. Αυτό λέει εδώ πέρα. Να συλλέγονται αποδεικτικά στοιχεία. Ξέρω εγώ, να μην συλλέγονται. Να έχουν πρόσβαση στα θύματα στη δικαιοσύνη. Το να έχουν πρόσβαση στα θύματα στη δικαιοσύνη, να θυμηθούμε ότι έχει άμεση σχέση με αυτό που περιέγραψε στην ομιλία σου και εδώ. Όταν του τρέμουν τα πόδια του την ώρα που του ζητάς να βάλει μια υπογραφή. Και συμπληρώνει το έντυπο που λέει τι έχει συμβεί. Αλλά βεβαίως είναι τρομοκρατημένος. Να πούμε ότι κάποιοι φοβούνται ακόμα και να συμπληρώσουν τη φόρμα καταγραφής για το μηχανισμό, έτσι, που δεν τίθεται θέμα. Αλλά για αυτούς που βρίσκουν το θάρρος να προχωρήσουν σε καταγγελία ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, να πούμε ότι τις περισσότερες φορές τα θύματα καλούνται να καταθέσουν και πάλι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής ενώπιον αστυνομικών και λιμενικών οργάνων. Οπότε καλούνται. Ναι, είναι ο θήτης. Καλείσαι να καταγγείλεις το λιμενικό καταθέτοντας μπροστά σε κάποιον εκπρόσωπο του λιμενικού. Ναι. Ακριβώς. Και παράλληλα, θες να πάρεις και άσυλο. Το είπες νομίζω πριν, αλλά δεν εστιάσαμε. Ότι θες να προστατευτείς. Δικαιούσε άσυλο, αλλά καταλαβαίνεις ότι μπορεί να διακινδυνεύσει τη θέση σου καταγγέλλοντας. το λιμενικό της χώρας, ας πούμε, ή την αστυνομία της χώρας, το στρατό της χώρας. Το να καταγγέλλεις σε λιμενικό έχει μια διάσταση, ας την πω πρόχειρα, ψυχολογική. Είναι ένας επανατραυματισμός. Έχεις τον άνθρωπο ο οποίος έχει κακοποιήσει και ο οποίος στα μάτια σου είναι η ίδια στολή, δηλαδή είναι ο ίδιος οργανισμός, ας πούμε, για κάποιον που έχει υποστεί αυτήν την επίθεση, αλλά και από πιο θεσμική άποψη, συζητάμε τώρα ότι ο εμπλεκόμενος ως κατηγορούμενος για αυτό το έγκλημα είναι και αυτός που το διερευνά. Και γι' αυτό έχουμε σωρία καταδικών. Ότι όσον αφορά τις αστυνομικές αρχές, υπήρξε καλώς μια εγκύκλωση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που έδινε οδηγίες ότι σε περιστατικά που υπάρχουν ενδείξεις αστυνομικής αυθαιρεσίας, καλό θα είναι να διερευνάται η υπόθεση απευθείας από τον εισαγγελέα ή από δικαστικούς υπαλλήλους και όχι από ανακριτικούς υπαλλήλους της αστυνομίας. Mm-hmm. Οπότε κάπως έχουμε αυτή την εγκύκλωση στα χέρια μας και πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Αναφορικά με το λιμενικό δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει εγκύκλειος και δεν προβλέπεται γενικά να καταθέτουν τα θύματα ενώπιον απευθείας εισαγγελίας των δικαστικών. Δηλαδή πάλι βρίσκονται ενώπιον λιμενικών να καταθέσουν για τις εγκληματικές πράξεις σε βάρος τους από λιμενικούς. Θα μας διαβάσεις κάποια αποσπάσματα από μαρτυρίες. Ήθελες κάτι ένα να ρωτήσεις. Ένα λεπτό πριν. Όχι, δεν, να πούμε τα συνολικά στοιχεία που δεν το έχουμε πει. Ναι. Γιατί μιλάμε για 37 θύματα και μαρτυρίες για 45 περιστατικά, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε ότι το κάθε τέτοιο περιστατικό έχει και μερικές δεκάδες πρόσφυγες και προσφύγησες θύματα. Δηλαδή είναι μία συνέντευξη πιθανώς δύο με θύματα που μιλούν και λένε ότι ήμασταν μία ομάδα 30 ατόμων, 40 ατόμων. Οπότε δεν μιλάμε για 37 θύματα από επαναπροώθησης, μιλάμε για το ότι από αυτά τα 45 περιστατικά που κατέγραψε ο μηχανισμός προκύπτει ότι το πλήθος των φερόμενων θυμάτων ανέρχεται κατελάχιστον σε 1.438 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν τουλάχιστον 158 γυναίκες, 190 παιδιά και 41 άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως άτομα με ιατρικά προβλήματα, υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και άλλα. Υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία και για τις χώρες καταγωγής των φερόμενων θυμάτων, χώρες με σημαντικά ποσοστά αναγνώρισης καθεστώτος διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αφγανιστάν, Συρία, Τουρκία, Ιράκ, Ιράν, Παλαιστίνη, Σιέρα Λεόνε και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Δηλαδή, για να καταλάβουμε το μέγεθος, είναι ένα μέγεθος το οποίο καταγράφεται σε αυτές τις εκθέσεις. Θα έλεγα σε αυτό να το ξαναπούμε ότι το μέγεθος ακριβώς, δηλαδή δεν αποτυπώνεται ποσοτικά το τι έχει συμβεί. Πιο πολύ νομίζω ότι η χρησιμότητα της έκθεσης είναι στο να καταγράψει τον μηχανισμό, να καταγράψει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει, ότι είναι επαναλαμβανόμενος, είναι αξιόπιστος, έχουμε ανεξάρτητες μαρτυρίες που δείχνουν ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σταθερά. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Να συλλέξουμε επίσημα και συγκεντρωτικά στοιχεία, γιατί καλώς κάθε οργάνωση έχει τις μαρτυρίες, κάνει τις νομικές ενέργειες για κάθε υπόθεση που εκπροσωπεί, αλλά έχουμε ανάγκη από επίσημα και συγκεντρωτικά στοιχεία, προκειμένου να αντισταθούμε και σε αυτό το αφήγημα άρνησης της εγκληματικής πραγματικότητας των επαναπροωθήσεων. Ναι, ή περί άλλων κινήτρων, ξέρω εγώ, αντεθνικών κινήτρων και όλα αυτά που ακούμε από την ακροδεξιά, ότι, ξέρω εγώ, σκοφαντείται τη χώρα. Και όχι μόνο την ακροδεξιά, εντάξει. Ναι, αυτό, μια διάσταση αυτής της καταγραφής είναι, και νομίζω ότι έτσι ξεκίνησες και όλα στην ομιλία σου, ότι έχουμε ανάγκη από μια επίσημη καταγραφή, από ένα όργανο, δηλαδή, πώς το λέμε, εγνωσμένου κύρους, όπως λέμε, από ένα όργανο που να κάνει πάρα πολύ προσεκτικά αυτή την καταγραφή. Ναι, ακριβώς προκειμένου να υπάρξει ένας αντίλογος στην επίσημη άρνηση του ελληνικού κράτους να αναγνωρίσει ότι συμβαίνουν αυτά τα εγκλήματα. Γιατί αυτό συζητάμε εδώ πέρα. Ότι μπορεί να βοούν τα στοιχεία, να έχουμε πια μια σωρή από έρευνες και τεκμήρια, και ταυτοχρόνως μας είπε ότι δεν έχουμε καμία περίπτωση που να φτάσει στο δικαστήριο. Δεν έχουμε καμία. Οι περιπτώσεις που συζητάμε δηλαδή είναι ότι αθώσαμε αυτούς τους επιζήσαντες του ναυαγίου, οι οποίοι αφού γλίτωσαν από το ναυάγιο είχαν να δικαστούν ως διακινητές και πανηγυρίζουμε για το ότι γλιτώσαμε αυτούς. Αλλά δεν έχουν δικαστεί ποτέ αυτοί που διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα. Όχι, ακριβώς. Ενώ η προκαταρκτική εξέταση όσον αφορά τις ευθύνες του λιμενικού ακόμα εκκρεμεί. Λέω ναι, ακριβώς, ενώ η προκαταρκτική εξέταση αναφορικά με τις ευθύνες του λιμενικού ακόμα εκκρεμεί. Και να θυμίσουμε ότι γενικά τα θύματα, οι επιζήσαντες στην Ναυαγή, κλήθηκαν να καταθέσουν 4 μήνες μετά το περιστατικό, αναφορικά με τις ευθύνες του λιμενικού, και μετά την κατάθεση της μήνυσης από πλευράς των οργανώσεων συμπεριλαμβανομένων του Ελληνικού Συμβουλίου της Πρόσφυγης. Δεν είχαν κληθεί προηγουμένως να καταθέσουν οι επιζήσαντες. Και ενώ από την πρώτη στιγμή, θα μου επιτρέψει να θεωρήσω ότι είναι ένας ενιαίος μηχανισμός η δικαστική, αστυνομική και η μηντιακή αντιμετώπιση, γιατί πρακτικά τα συστημικά μέσα παίζουν τις διαρροές της αστυνομίας. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν είναι χωριστή κόσμη, χωριστά σύμπαντα που κάπως τυχαίνει να συνεννοούνται, είναι ένας ενιαίος μηχανισμός. Οπότε από την αρχή είχαμε την έμφαση στους διακινητές, προκειμένου να δημιουργείται αυτή η εικόνα στην κοινή γνώμη, ότι πω πω είναι ένα φοβερό έγκλημα, το οποίο το διέπραξαν αυτοί οι άνθρωποι που τους έχουμε βρει, τους έχουμε πιάσει και θα δικαστούν. Και αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι αυτό που έγινε πρώτα ήταν η προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε από το λιμενικό. Mm-hmm. Έτσι. Όπου οι άνθρωποι εκεί φοβήθηκαν να αναφερθούν και στη ρημούλκηση από το λιμενικό και όλα αυτά τα οποία ανέφεραν πολύ, πολύ mm-hmm. αργότερα. Θα μας κάνεις τη χάρη να μας διαβάσεις κάποια αποσπάσματα μαρτυριών. Ωραία, θα σας διαβάσω για αυτήν την υπόθεση που αναδείξατε και εσείς τον Ιούνιο του 23, που είχαμε μείνει στο ότι τα θύματα μοιράστηκαν το βίντεο μαζί μας και εμείς το μοιραστήκαμε με τις αρχές, στο οποίο φαινόταν, εμφανίζονταν δράστες πολύ, ξέρω εγώ, πάνω των 15 ατόμων, να τους επιτίθενται. Και μετά γνώσαμε την τύχη τους. Οπότε θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τη μαρτυρία που καταγράψαμε στη συνέχεια και μας εξήγησαν τι ακριβώς του συνέβη. Για την ακρίβεια είναι η μαρτυρία του συζύγου, τέλος πάντων της οικογένειας, του ανδρός. Η γυναίκα του φυλακίστηκε μετά την επαναπρόθεση της στην Τουρκία. Διαβάζω λοιπόν. Ήταν ένα μονοπάτι με χαλίκι και όπως φαίνεται και στο βίντεο, άγνωστοι άντρες με μάσκες πλήρους κάλυψης προσώπου έτρεξαν προς εμάς με όπλα, περίστροφα, ξύλα και μαχαίρια. Μας ασκήθηκε πολύ και αδιάκριτη βία. Έκοψαν το χέρι με μαχαίρι σε κάποιον Τούρκο που δεν έδινε το κινητό του. Άλλον Τούρκο τον τραυμάτισαν στα φρύδια. Έναν άλλο Τούρκο τον έβαλαν κάτω και τον χτυπούσαν. Άλλον ένα Τούρκο με παιδιά τον χτύπησαν πολύ. Σε έναν Τούρκο είχαν δέσει τα χέρια του και παρόλα αυτά τον χτυπούσαν και αυτόν. Οι άγνωστοι δράστες μαχαίρωσαν και χτύπησαν ειδικά τους ανθρώπους που προσπάθησαν να τραβήξουν βίντεο με το τι συνέβαινε. Εγώ και η σύζυγός μου φοβηθήκαμε και δεν κάναμε τίποτα. Μας συγκέντρωσαν όλοι σε ένα σημείο, κάποιοι προσπάθησαν να ξεφύγουν, τους έπιασαν, τους έδεσαν τα χέρια και πήραν όλα τα τηλέφωνα, ζήτησαν τους κωδικούς για να σβήσουν τα μηνύματα, τα βίντεο, τις φωτογραφίες και τις συνομιλίες, υποθέτω. Αυτοί που μας έκαναν την επίθεση ήταν περίπου 15 άτομα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και κάποιοι που περίμεναν στα οχήματα. Οι γυναίκες που αρνήθηκαν το σωματικό έλεγχο ξυλοκοπήθηκαν. Οι άνδρες βγάλαμε τα παπούτσια και μείναμε κάτω από τον ήλιο. Όλα αυτά και ο σωματικός έλεγχος έγιναν στο δρόμο που φαίνεται στο βίντεο. Χτύπησαν το γιο μου στην πλάτη. Αργότερα χτύπησαν και τα δυο παιδιά μου με τη λαβή του μαχαιριού στο κεφάλι και προκλήθηκε είδημα. Εμένα με χτύπησαν όταν έβγαζα τα παπούτσια μου και αργότερα όταν δεν ήθελα να χωριστώ από την οικογένειά μου, με χτύπησαν στους γοφούς και στην πλάτη. Αυτό το οποίο είπε στην αρχή η κυρία Γαβουνέλη, ότι έχει μια απόσταση η ΕΕΔΑ, αλλά οι οργανώσεις δεν έχουν απόσταση, νομίζω ότι αποτυπώνεται σε αυτές τις στιγμές, γιατί μπορεί να λέμε ότι είναι εφημιστικός ήδη ο όρος επαναπροωθήσεις, και αυτό συμβαίνει πάντα με τους εφημισμούς. Μετά χρειάζεται ένας άλλος εφημισμός, ακόμη πιο υποκριτικός, γιατί αργά ή γρήγορα γεμίζει με το πραγματικό περιεχόμενο αυτή η λέξη. Αλλά κάπως χρειάζεται να υπενθυμίζουμε γιατί ακριβώς συζητάμε, δηλαδή ποιο είναι το μέγεθος και η βαρύτητα της εγκληματικότητας, της ποινικής απαξίας, των πραγματικών αδικημάτων που συντελούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει η συνείδηση στον κόσμο για το γιατί πράγμα μιλάμε εδώ πέρα. Δεν είναι ότι έρχονται κάποιοι, το κυβερνητικό αφήγημα σε αυτό είναι προστατεύουμε τα σύνορά μας, έρχονται παράνομα και τους σταματάμε. Τώρα, αυτό από μόνο του μπορεί να έχει 1000 νομικά προβλήματα, παραβιάσει του διεθνούς δικαίου δηλαδή, Εδώ μιλάμε αλλά, για παραβίαση του ποινικού κώδικα. Αλλά έτσι, εδώ μιλάμε ακριβώς για παραβίαση του ποινικού κώδικα. Να μην γνωρίζει το διεθνές δίκαιο, αλλά σίγουρα γνωρίζει τον ελληνικό ποινικό κώδικα. Ναι, ότι εδώ μιλάμε για βασανιστήρια, κλοπές, ληστείες, για απαγωγές. Ξυλοδαρμούς, και... έκθεση σε κίνδυνο ζωής. Έχουμε έτσι μια ευρία γκάμα. Ναι, γι' αυτό έτσι ξεκινήσαμε κιόλας, ότι ο όρος επαναπροωθήσεις δεν μπορεί να δείξει ακριβώς την βιαιότητα αυτών των εγκλημάτων, αυτών των διεθνών εγκλημάτων, τα οποία υπάρχουν τόσα στοιχεία πια ότι διαπράττει η Ελλάδα, ότι διαπράττουν οι ελληνικές αρχές, και επίσης ακόμα και μια ποσοτική αναφορά που είπα πριν διαβάζοντας από την έκθεση, ότι κατ' ελάχιστον τα θύματα αυτών των άτυπων αναγκαστικών επιστροφών είναι 1438 άτομα, και αυτά είναι η καταγραφή του τελευταίου χρόνου που έκανε η ΕΔΑ, και πάλι δεν μπορεί να αποτυπώσει τη βιαιότητα, γιατί πίσω από αυτά τα 1438 άτομα είναι αυτές οι μαρτυρίες, είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι αυτές οι ζωές, αυτές οι οικογένειες που προσπαθούν να έρθουν στη χώρα μας για πάρα πολύ σημαντικούς λόγους, και δέχονται αυτήν την εγκληματική μεταχείριση. Να πούμε, γιατί το ακούμε και σαν σχολιασμό γενικά, ότι οι εγκληματικές αυτές πράξεις και οι εγκληματικές επιχειρήσεις στρέφονται εναντίον όλων, έτσι, αδιακρίτως. Και όταν λέω όλων, εννοώ ακόμα και εναντίον αναγνωρισμένων προσφύγων, δηλαδή έχουμε και υποθέσεις που αναγνωρισμένοι πρόσφυγες με τα έγγραφά τους επαναπροωθήθηκαν στην Τουρκία, εναντίον γυναικόπαιδων, και εναντίον ενός πληθυσμού που το ποσοστό αναγνώρισής τους ως πρόσφυγες από την ελληνική υπηρεσία ασύλου είναι με 55%. Mm-hmm. Οι περιγραφές που ακούσαμε από μαρτυρίες κατά την συνέντευξη τύπου είναι συγκλονιστικές, και ακριβώς νομίζω ότι χρειάζεται εδώ που είναι μόνο ο λόγος και δεν ούτε εικόνες δείχνουμε, ούτε βίντεο, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να καταλάβουμε. Όταν λέει ένας άνθρωπος ότι βγήκε με το μωρό ενός μηνός που είχε πιει νερό και είχε καταπιεί πάρα πολύ νερό από τη θάλασσα, και ότι βγαίνοντας στην παραλία, αντί να τους περιμένουν για να τους παράσχουν ιατρική περίθαλψη, ακούσανε σκυλιά να γαφίζουν και άρχισαν να τους κυνηγάνε, οπότε άρχισε να τρέχει, χωρίστηκε με τη γυναίκα του και το μωρό αυτό δεν έζησε. Έχει νομίζω πολύ μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε το μέγεθος της ηθικής απαξίας, και σε συνεργασία με όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να το καταγράψουν, να εξακολουθήσουμε να μιλάμε για την βαρύτητα αυτών των αδικημάτων. Δηλαδή τι ακριβώς κάνουμε εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συνείδηση σε πάρα πολύ κόσμο για το τι είναι αυτό που κάνουν. Θα ήθελα να πω προς τιμή όλων των εργαζομένων στο πεδίο, ότι οι περισσότεροι έτσι υποφέρουν και από εφιάλτες φυσικά, και burnout, και τι εκτίθενται μπορεί και καθημερινά σε μια πληροφορία έτσι, και σε μαρτυρίες με τόση βία. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Υπάρχει κάτι που παραλείψαμε, που θα ήθελες να αναφέρεις πριν να κλείσουμε? Μιας που αναφέρετε το βίντεο, την υπόθεση που δημοσιεύτηκε τώρα στο BBC, δεν έχουμε κάποιο νεότερο ακόμα σχετικά με αυτό, αλλά θα ήθελα να πω ότι για το περσινό δημοσίευμα του New York Times, μετά το δημοσίευμα του New York Times για υπόθεση επαναπροώθησης των ΣΥ της Λέσβου, και μετά από αναφορά που κάναμε και οργανώσεις σε σχέση με το δημοσίευμα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ξεκίνησε μία προκαταρκτική έρευνα γι' αυτό. Αναμένουμε να δούμε τώρα και τι θα γίνει με την υπόθεση που παρουσίασε το BBC. Θέλω να πω για ένα σχόλιο που διάβασα, να μας πει η Λάιφο για τη μικρή Μαρία, ότι νομίζω ότι πραγματικά είναι μια συγκλονιστική επιτυχία της επικοινωνιακής αντεπίθεσης που εξαπέλυσε η κυβέρνηση. Γιατί την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, κατάφεραν να επικεντρώσουν την κουβέντα σε ένα περιστατικό, και θα έπρεπε κάπως όλοι να πιστέψουμε ότι πάνω σε αυτό θα κρίνονταν τα πάντα. Και μάλιστα θυμάμαι να μαλώνουν κιόλας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα πήγανε καλά στις εκλογές και τους βγάζανε στην τηλεόραση και τους λέγανε: Για πείτε, μήπως σας τύχησε αυτό που κάνατε με τη μικρή Μαρία. Και συζητάμε εδώ πέρα για ένα δίκτυο καταγραφής εγκλημάτων τέτοιου τύπου, όπου είναι πραγματικά εξωφρενική η επιτυχία αυτού του επικοινωνιακού μηχανισμού να μπορέσει να αντιστρέψει αυτό, να μας πείσει ότι όλα αυτά κρέμονται από μια υπόθεση. Πράγματι επιτυχία, και να πούμε επίσης ότι ως οργανώσεις δεν έχουμε την ίδια πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Και επίσης ήταν μια πράγματι επιτυχία γιατί επικεντρωθήκαμε το αν υπήρξε όντως θάνατος της μικρής Μαρίας και ξεχάσαμε ότι πρόκειται πραγματικά για μια υπόθεση pushback, η οποία δεν αμφισβητείται και για την οποία έχει κατατεθεί και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μάλιστα είναι από τις υποθέσεις που έχει κοινοποιηθεί ήδη, είναι μια διαδικασία τέλος πάντων, κοινοποιηθεί ήδη στην κυβέρνηση. Έχει ξεκινήσει δηλαδή να εξετάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, να χαιρετήσουμε την Άλκηστη και μετά θα επιστρέψουμε με λίγο διαφορετική θεματολογία. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, επιστρέψαμε. Επειδή θα έχετε κάπως πέσει με αυτά που σας, με αυτά που σας λέμε, θα πούμε πιο ευχάριστα. Τώρα θα μιλήσουμε για παιδεία της οικονομίας, όπου γενικά τα πράγματα πάνε καλά. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε για ανάπτυξη. Θα μιλήσουμε για χρήματα. Χρήμα, ανάπτυξη, χρήμα. Επιδόσεις της Ελλάδας. Mm-hmm. Επιδόσεις συγκριτικές της Ελλάδας. Δηλαδή, mm-hmm. παιδεία στα οποία η χώρα μας, η πατρίδα μας τα πάει καλά. Ναι, γιατί συνήθως, ξέρετε, είναι μερικοί γκρινιάριδες που βάζουν μονίμως τις κατατάξεις, τις ευρωπαϊκές κατατάξεις, όπου η χώρα μας είναι στον πάτο. Να πούμε και μερικές. Έχουμε και μερικές κατατάξεις που είμαστε π.χ. στην πεντάδα. Γιατί να μην το αναφέρουμε, να μην πούμε ένα καλό λόγο. Θα τον πούμε τον καλό λόγο. Λοιπόν, στους εξοπλισμούς. Λοιπόν, βγήκανε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τα οποία 23 από τις 32 χώρες επιτυγχάνουν τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 2%. Και αν κάτι δεν θέλουμε εμείς, είναι να μας κακολογεί το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Εμείς από πάντα το πιάναμε. Δηλαδή, εμείς ήμασταν πάντα καλοί μαθητές. Εμείς θέλουμε να είμαστε... Σιγά σιγά περισσότεροι ακολουθούν το παράδειγμα της Ελλάδας. Mm-hmm. Τώρα λέει 23 από τα 32 είναι πάνω από το 2%. Αλλά η Ελλάδα, ναι, να δούμε το γράφημα. Η Ελλάδα μας πέμπτη. Δεν παίζει αρκετό ΝΑΤΟ σε αυτή την εκπομπή και είναι μια ευκαιρία να ακουστούν και αυτές οι φωνές. Mm-hmm. Επιτέλους. Είναι το γράφημα. Το πιο απαλό γαλάζιο είναι το γράφημα, είναι τα ύψη του 2014 και τώρα μετράμε το 2024. Βλέπουμε και με απλό μάτι ότι υπάρχει κατακόρυφη αύξηση των εξοπλισμών, κάτι που το ξέραμε, που φαίνεται δηλαδή από τα αμυντικά, από την αύξηση των αμυντικών δαπανών που ανακοινώνει μία χώρα μετά την άλλη. Ωστόσο, είναι ενδιαφέροντα τα στοιχεία που δείχνουν αυτή την αύξηση πιο συγκεκριμένα και ομαδοποιημένα, τέλος πάντων. 3,08 του ΑΕΠ της Ελλάδας. Να πω ότι αυτό το γαλάζιο δεν είναι μόνο το γαλάζιο της καρδιάς μας, δεν είναι το γαλάζιο της Νέας Δημοκρατίας, είναι του Οδυσσέα Ελίτη, είναι της θάλασσας, είναι του ελληνικού Αιγαίου, είναι το γαλάζιο και των εξοπλισμών. Mm-hmm. Εντάξει, όλα αυτά δείχνει αυτό το γαλάζιο. Πρώτη Πολωνία με 4,12% του ΑΕΠ. Έλα, για εξοπλισμούς. Μετά Εσθονία 3,43%, Ηνωμένες Πολιτείες 3,38%, Λετωνία 3,15% και Ελλάδα 3,08% του ΑΕΠ. Πριν 10 χρόνια ήμασταν στο 2% του ΑΕΠ. Προφανώς το ενδιάμεσο εξαλείφθηκε κάθε άλλη κρίση, κάθε οικονομική κρίση, κάθε άλλο πρόβλημα και αποφασίσαμε να επενδύσουμε σε αυτούς τους εξοπλισμούς. Και μπορεί να έχουμε και άλλους, γιατί ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά, ποτέ δεν φτάνουν. Προεκλογικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για επόμενες φρεγάτες μπελαρά. Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία και Τουρκία είναι μεταξύ των χωρών εκείνων, διαβάζω εδώ πέρα, που έφτασαν για πρώτη φορά το ποσοστό του 2%. Μπράβο και σε αυτές. Μπράβο, καλώς τον και ας άργησε, να πούμε, ναι, καλύτερα. Ναι, ναι. Καταρχάς, οι Γερμανοί τι φάση. Δίνουν λιγότερα Γερμανία. Σου λέει Γερμανία είναι αυτή. Καναδάς, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Σλοβενία και Ισπανία στις χώρες με τις χαμηλότερες δαπάνες. Η μεγαλύτερη αύξηση εδώ και δεκαετίες. Πανηγυρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κάτι το οποίο το ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως οι Ρεπουμπλικάνοι. Το είχε επικρίνει πάρα πολύ και ο Τραμπ όταν ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Δικαιότερη κατανομή των βαρών μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Γενικά, παιδιά, ξυλωθείτε. Πόλεμοι παντού. Έχετε δει ειδήσεις. Έχετε δει ειδήσεις. Ό,τι βλέπετε, να θυμάστε ότι όπου βλέπετε πόλεμο, πρέπει να βάζετε το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή, πώς είναι η αλληλεγγύη, το ανάποδο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα συμπαρασταθείτε σε κάποιον αδύναμο. Όχι. Θα συμμετέχουμε στα πολεμικά εγκλήματα του ΝΑΤΟ, βάζοντας όμως το χέρι βαθιά στην τσέπη. Αυτό. Και θα νιώθουμε υπερήφανοι. Mm-hmm. Ή δεν θα νιώθουμε υπερήφανοι, αλλά θα ακούμε ρεαλιστικά επιχειρήματα. Σου λέει, άλλα, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι, αυτές είναι οι συμμαχίες μας. Μόκο. Ρούφα. Οπότε θα λέγεται με διάφορους τρόπους, θα έχει κάποιες παραλλαγές αυτό στο πώς θα εμφανίζεται προς τους πολίτες, αλλά κατά βάση αυτό που θα συμβαίνει είναι ότι έχουμε έκρηξη εξοπλιστικών δαπανών και ράλι προσλήψεων στις βασικές εταιρείες που ασχολούνται με τα εξοπλιστικά. Αυτό να πούμε. Καλά, προσλαμβάνει κάποιες χιλιάδες εργαζόμενους η Lockheed Martin. Το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι. Το εγγλέζικο το δουλεύω. Mm-hmm. Με το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Δεν βλέπω γιατί όχι. Ναι. Αν δεν έχει ανάπτυξη πολεμική βιομηχανία, πώς θα πάμε μπροστά, Κωνσταντίνε? Και αν δεν γίνει η Ευρώπη μια πολεμική οικονομία. Όλοι το οποίο το ακούς και κατευθείαν ενθουσιάζεσαι με αυτό το πλάνο. Ποιος δεν ενθουσιάζεται? Πολύ ωραία. Ναι, ναι, ας μαζεύουμε εξοπλισμούς στις αποθήκες. Σίγουρα δεν θα χρησιμοποιηθούν. Βεβαίως, βεβαίως. Ευρωπαϊκός δανεισμός δεν είναι. Μια χαρά είναι. Να στείλουμε όπλα. Γενικά, όπου νομίζει το ΝΑΤΟ, εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να βάλουμε πλάτη. Η εκπομπή χρηματοδοτείται έτσι κι αλλιώς από το ΝΑΤΟ. Μπορούμε να τα αποκαλύψουμε, είναι ξεκάθαρο. Ειδικά με αυτό το που σχολιάσαμε αυτό το γράφημα, είναι εμφανές. Εντάξει, ναι, και μπορείτε να δείτε και στη σελίδα διαφάνειας εκεί που λέει τη μερίδα του Λέοντος. Δηλαδή, αυτό που λέει ΝΑΤΟ. Που λέει χρηματοδοτήσεις. Έχει ένα 5-6% πόσο είναι, ξέρω εγώ, από συνδρομές. Το υπόλοιπο είναι όλο ΝΑΤΟ. Mm. Το λέμε όμως για να μην πει κανείς αμάν με την ατοϊκή προπαγάνδα, γιατί του δείχνει την σελίδα διαφάνειας και του λες, όπα φίλε. Εδώ, stop, διαφάνεια. Mm-hmm. Ορίστε γιατί το κάνω. Ναι, προφανώς αυξήσει τα εξοπλιστικά τους προγράμματα έχουν και χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ και είναι στην αντίπερα όχθη. Η κούρση εξοπλισμών είναι και από τις δύο πλευρές, και η Ρωσία και η Κίνα και το Ιράν. Και μεγάλες αυξήσεις καταγράφονται και στα πυρηνικά προγράμματα, είτε της Δύσης είτε άλλων χωρών, όπως το Πακιστάν, π.χ. Είναι και χώρες που δεν περιμένεις να ακούσεις, εκτός αν έχεις δει λίγο ότι αναπτύσσουν πυρηνικά και θεωρούνται πυρηνικές δυνάμεις. Γενικά μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα διεθνώς, και όχι, στην ερώτηση δεν είναι λόγω πληθωρισμού. Ίσα-ίσα, είναι με μεγαλύτερο ΑΕΠ αυτή τη στιγμή. Το 2% του ΑΕΠ ήταν με μικρότερο ΑΕΠ από ότι τώρα το 3% του ΑΕΠ, 10 χρόνια μετά. Ο Άρης μας γράφει, πάω να ζεστάνω φαγητό, αν ξεκινήσουμε για την πόλη φωνάξτε μου. Ναι, βεβαίως. Και αυτό που λες τις παραλλαγές πριν, Κωνσταντίνε. Και αυτό το επιχείρημα με την Τουρκία πάει όπως βολεύει αυτόν που θέλει να αγοράσει εξοπλιστικά. Δηλαδή, υπάρχει η τουρκική προκλητικότητα, υπάρχει αυτή η ένταση, σου λέει ο άλλος, πρέπει να πάρουμε εξοπλιστικά. Μετά υπογράφονται συμφωνίες, έχει ηρεμήσει η κατάσταση με την Τουρκία. Σου λέει, όχι υπουργός, μην παρασύρεσαι, μην παρασυρώμαστε τώρα που είναι ήρεμη η κατάσταση, πρέπει να αγοράσουμε εξοπλιστικά. Λες, και στη μία περίπτωση και στην άλλη εξοπλιστικά πληρώνω. Εμένα πάντα μου μένει επίσης η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, νομίζω όταν ψηφιζόταν τα F-35, έχω χάσει και λίγο την μπάλα. Τέλος πάντων, στη Βουλή συζητούσαν για τα εξοπλιστικά και ήταν ο Πρωθυπουργός που έλεγε ότι αυτό το δίλημα βούτυρο ή κανόνια είναι πάσε, τέλος πάντων, παροχημένο. Ήταν η δήλωση του Καρατζαφέρη που είχε πει ότι ο Έλληνας μπορεί να μην έχει βούτυρο, αλλά δεν θα κάνει πίσω στα εξοπλιστικά. Και η αλήθεια είναι αυτή, ρε παιδιά, ότι όλοι μας τώρα. Το βούτυρο, τι το θέλετε, το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι θα παίξετε. Το βούτυρο να το αφήσετε στην ησυχία. Τα εξοπλιστικά είναι πρώτη προτεραιότητα για όλους μας. Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι οι πατριώτες, αυτό που θέλουμε είναι να μιζώνονται οι υπουργοί που καταλήγουν με τον Αποδάρη ή και με τα δύο στη φυλακή, για να μπορούμε να λέμε ότι έχουμε υπερήφανη εξωτερική πολιτική. Οπότε ό,τι μπορεί να γίνει σε εξοπλιστικά να γίνει, και εμείς θα συζητάμε εδώ πέρα, θα σας περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι για το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Καταλάβατε, είναι δηλαδή όλη η συζήτηση για το βούτυρο. Λες, τι θα γίνει με το βούτυρο, κάτσε, περίμενε, μην βιάζεσαι, σου λέει, με το βούτυρο. Πρώτα θα αγοράσεις εξοπλιστικά και ό,τι περισσέψεις θα ψωνίσεις και, ναι, και βούτυρο. Είχε υποθεί πριν κάποια χρόνια, εντάξει, δεν είναι πρόσφατη η δήλωση ότι είναι παροχημένο το δίλημα βούτυρο ή κανόνια. Έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτή η δήλωση. Δηλαδή, έχουμε πήξει το βούτυρο, έχουμε πολλά κανόνια, τα διαφημίζουμε, έρχονται τα κανόνια. Εντάξει, θα έρχονται, τα έχουμε αγοράσει, θα έρχονται 25, 26, 27. Και εμείς διαφημίζουμε τη μία φρεγάτα που ετοιμάστηκε. Έχει πάει πάρα πολύ καλά από βούτυρο, ναι. Μια χαρά. Και επίσης αυτό περιλαμβάνει και τη μερίδα της αντιπολίτευσης που ψηφίζει τα εξοπλιστικά και μετά υπόσχεται και κοινωνικές δαπάνες. Γιατί το ταμείο είναι ένα και γιατί αν πληρώσεις για φρεγάτες και μπόμπες, μετά δεν θα μπορείς να πληρώσεις για προσλήψεις π.χ. στην υγεία. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι κάποιο είδους λευτόδεντρο, είναι ένα ενιαίο ταμείο. Κάποια πράγματα, κάποια κονδύλια πάνε στην παιδεία, κάποια πάνε στην υγεία, κάποια πάνε στην άμυνα σε εισαγωγικά. Με το δίλημα εξοπλιστικά ή φέτα, να περάσουμε στο ΦΠΑ και στην περίπτωση της Ισπανίας. Mm-hmm. Έχουμε παράταση της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα από την κυβέρνηση της Ισπανίας, το οποίο αποδεικνύει περίτρανα ότι το μέτρο δεν δουλεύει, όπως είχε εξηγήσει η ελληνική κυβέρνηση. Ναι, και έχουμε και έρευνα της Τράπεζας της Ισπανίας που διαπίστωσε ότι η μείωση των τιμών πέρασε στα ράφια του σούπερ μάρκετ και επωφελήθηκαν οι καταναλωτές από τη μείωση του ΦΠΑ. Η κυβέρνηση το αμφισβητεί αυτό, να το πούμε. Δηλαδή, η κυβέρνηση λέει απλά ότι στην Ισπανία δεν πέτυχε το μέτρο. Δεν έχει προσθέσει κάποια στοιχεία σε αυτό, σε αυτόν τον ισχυρισμό. Αλλά, άμα δεις τα τηλεπαράθυρα, είναι μονίμως. Το έκανε η Ισπανία και απέτυχε. Εντάξει, είναι η τρίτη παράταση που δίνει η Ισπανία στο μέτρο. Είναι η έρευνα. Από χάνει. Σου λέει πως πετύχει την επόμενη φορά. Ναι, είναι η έρευνα της Τράπεζας της Ισπανίας που τη ξέρει και αυτή. Ξεκάθαρος κομμουνιστικός μηχανισμός η Τράπεζα της Ισπανίας, φαντάζεσαι. Συγκρίνεις εδώ πέρα με Τράπεζα της Ελλάδος, με Στουρνάρα κλπ. Και είναι η Ισπανία που επιμένει σε αυτό το μέτρο. Ανακοινώθηκε νέα παράταση από 1η Ιουλίου για 3 ή 6 μήνες, ανάλογα με το. Η απόφαση θα ληφθεί εντός των ημέρων. Η εξέλιξη των τιμών των τροφίμων εξακολουθεί να είναι υψηλή και πρέπει να κάνουμε αυτή την τεράστια προσπάθεια παρά το κόστος για τα δημόσια ταμεία, καθώς είναι απαραίτητη για τα νοικοκυριά μας. Με κάποιες καθυστερήσεις, η έρευνα που έκανε για τον τιμάριθμο η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας έδειξε ότι ο μειωμένος ΦΠΑ σε βασικά αγαθά πέρασε στις τιμές του σούπερ μάρκετ και άρα στον καταναλωτή. Διαπιστώθηκε συγκεκριμένα ότι πέρασε σε ποσοστά από 70 μέχρι 100% στις τιμές λιανικής όλων των προϊόντων, αλλά με διαφορετικό ρυθμό ανταπόκρισης. Άρα το μέτρο απέτυχε, Θάνο. Αυτό μπορείς να κάνεις. Λες όλα τα στοιχεία και μετά λες αυτό που θέλεις να πεις ούτως ή άλλως. Δεν κολλάμεις δηλαδή επειδή αυτά που έχεις πει δεν αντιστοιχούν και βγαίνει και τίτλος από κάτω «Απέτυχε το μέτρο στην Ισπανία», οπότε τρέχα γύρευε τώρα ο κόσμος ώσπου να καταλάβει τι του είπες. Είστε και όλοι τώρα αγράμματοι, δεν έχετε ιδέα τώρα, εμείς έχουμε σπουδάσει τα διδακτορικά, έχουμε στα οικονομικά, ώσπου να το καταλάβει ο άλλος, βάζεις από κάτω τον τίτλο που λέει «Απέτυχε το μέτρο στην Ισπανία», η φέτα προστιθέμενης αξίας που έγραψε εδώ πέρα ο φίλος, και έχει γίνει η δουλίτσα. Ναι. Είπε και κάτι ο Σάντζερ, το οποίο εγώ το θεωρώ μεγάλη μπηχτή. Είπε πως προτιμά να πληρώνουν χαμηλότερες τιμές οι καταναλωτές παρά να ενισχύονται με κουπόνια. Δεν μ' άρεσε αυτό. Αν μπορεί να το απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης για το πόσο καλά είναι τα κουπόνια, θα το εκτιμούσα. Όχι, να το απαντήσουν καταναλωτές. Mm-hmm. Κουπόνια. Βέβαια, να υπάρχουν διαδηλώσεις υπέρ των κουπονιών. Mm-hmm. Να λένε, έλα μωρέ τώρα να μειώνει το ΦΠΑ. Τι θα κάνουμε τα κουπόνια. Δεν είναι κουπόνια, παρασυρθήκαμε, είναι pass. Εντάξει. Και πλέον δεν είναι ούτε αυτά. Εντάξει. Αυτή είναι μια περσινή κουβέντα. Εντάξει. Έχουν τελειώσει και τα κουπόνια, άρα ίσως να μην εννοεί εμάς. Αυτό θα ήταν μια πολύ σωστή απάντηση. Θα μπορούσε να πει κανείς, ναι, εντάξει. Θα το λέγαμε αυτό αν τα είχαμε κρατήσει. Επειδή δεν τα έχουμε κρατήσει ούτε αυτά, σίγουρα δεν μας αφορά. Οπότε, τι άλλο θέλετε, μας γράφετε τώρα ότι δεν πήγε καλά σήμερα η ψυχοθεραπεία της Φάρμας. Τι άλλο να κάνουμε για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Προσφυγικό σας είπαμε, αύξηση στους εξοπλισμούς σας είπαμε, ότι σε άλλες χώρες λειτουργεί το μέτρο της μείωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας, αλλά εμείς εδώ τσου, σας είπαμε, τι άλλο θέλετε δηλαδή για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Ό,τι ήταν το κάναμε. Εκπομπή. Ήταν τις πιο ανεβαστικές εκπομπές που έχουμε κάνει. Ναι, να σου πω κάτι, Θάνο. Η πιο ανεβαστική εκπομπή. Με μεγάλη διαφορά. Να, ας πούμε, γράφει ο αναθεματισμένος εδώ πέρα, θα συνέχιζα να δουλεύω, αλλά με συνεπήρε ο πουλής. Καλά, τώρα μην ορκίζεσαι κιόλας ότι φταίω εγώ. Έψαχνω άλλος να ξυστεί εκεί πέρα και βρήκε εμένα να δικαιολογηθεί για την τεμπελιά του. Αν ήθελες να δουλέψεις, δεν θα σε απασχολούσε κανένας. Άστα αυτά τώρα. Οπότε κάθε φορά που κάποιος ιδιώτης θα θέλει να βγάλει περισσότερα, θα μειώνουμε τον ΦΠΑ. Μα είναι ευθύνη του κράτους και των ελεγκτικών μηχανισμών αν μειώσεις τον φόρο προστιθέμενης αξίας να φτάσει μείωση στον καταναλωτή. Η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει τις αυξήσεις στο ρεύμα, ας πούμε. Τι να κάνω κι εγώ, τι με θέλετε εμένα. Αλλάξτε πάροχο, αλλάξτε σούπερ μάρκετ. Πού ξέρω εγώ ότι θα φτάσει στον καταναλωτή και δεν θα επωφεληθούν οι σούπερ μαρκετάδες, για παράδειγμα. Είναι δουλειά σου. Είναι δουλειά σου να το ελέγξεις και να πατάξεις την εσχροκέρδεια. Ελένη λέει, ρίξτε μας και ένα χέρι ξύλο να συνέλθουμε. Εντάξει, υπερβολή αυτό, υπερβολή. Εμείς εδώ μια απλή συζήτηση κάνουμε. Δεν λειτουργήσε πραγματικά στην Ισπανία, ήταν ηθοποιοί. Πουλιλογία. Κανόνια μόνο. Έχουμε όλες τις απόψεις, τις φιλοξενούμε όλες τις απόψεις στην Φάρμα. Το κανόνια μόνο νομίζω ότι είναι το, είναι το σύνθημα της εκπομπής. Λογικά δεν φύσηξε στο μάρκετ. Δεν έχουμε έναν συνδυασμό. Ήταν μεγάλη ατάκα αυτή για το δεν φύσηξε. Οπότε... Να στείλουμε επιστολή. Σε ποιον τώρα? Ρε, στην Φορντελάι, στο Σάντσεθ. Το τσάτ έχει μεγάλες επιδόσεις σήμερα στον πολιτικό σχολιασμό. Λοιπόν, παιδιά, αυτό δεν το κάνει. Να σου πω κάτι. Δεν θα υπάρχει τώρα κάποια εφαρμογή που να δείχνει εμάς σε AI και να του πατάμε ποια σχόλια να διαβάζει και να τα λέμε εμείς σαν να είναι δικά μας. Σίγουρα θα υπάρχει αυτό. Σιγά το δύσκολο. Okay. Εμένα μου στείλανε ένα βίντεο που είναι ο Ράμπο σε ένα ποτάμι και έχει το πρόσωπό μου. Δεν είμαι εγώ σίγουρα, το τσέκαρα, κοίταξα τα χέρια μου. Κάθεσε κάποιος και έφτιαξε αυτό το βίντεο. Πολύ φοβάμαι. Εντάξει, δεν κρίνω τα χόμπι. Ναι. Όχι, αλλά θέλω να πω ότι επειδή σας βλέπω πολύ όρεξά τους, η εκπομπή αυτή θα γίνει σαν την Wikipedia, ρε παιδί μου. Θα λένε οι άλλοι από κάτω, θα τα πλασάρουμε εμείς μετά στον κόσμο. Παραλίκη. Θα βάλουμε τίποτα. Και AIs. Ναι. Να κάνουν την εκπομπή. Και να σου πω, εκεί θα μπορείς να πειράξεις και τα φώτα. Αυτό που με την Ιωάννα εδώ πέρα που έχουμε μπλέξει, που λέει δεν γίνεται, δεν κάνει, δεν δείχνει. Ψεύτηκα. Μαθαίνει η Ιωάννα. Είναι λίγες εβδομάδες στη δουλειά. Μαθαίνει. Το φτιάχνει το φωτισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ιωάννα. Πήγα και εγώ για ένα μπάνιο. Βοηθάνε όλα. Δεν θέλω να πω. Δεν θέλω. Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό το ζήτησε η Ιωάννα. Του λέει, Θάνο, υπάρχει πρόβλημα με τα φώτα. Ο μόνος τρόπος για να το φέρουμε λίγο είναι να πας να κάνεις κανένα μπάνιο. Οπότε αυτή είναι η λύση που έχουμε βρει προς το παρόν. Λοιπόν, υπήρχε ένα σχόλιο να πούμε για τη Λάρκο. Είναι στο πρωτοσέλιδο η Λάρκο, να το πούμε πριν κλείσουμε. Οι εργαζόμενοι πέτυχαν την παραμονή του στην εργασία μέχρι να βγει η απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα. Αυτή είναι η νίκη, η νέα νίκη των εργαζομένων της Λάρκο. Για τη Λάρκο είχαμε μιλήσει αναλυτικά στις προεκλογικές συνεντεύξεις με τον κύριο Παναγιώτη Πολίτη. Το πρώτο μισάωρο περίπου είναι αφιερωμένο στην υπόθεση της Λάρκο, πιάνοντας την υπόθεση από την αρχή. Ωστόσο, η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει στη Βουλή τροπολογία, να περάσει από την Βουλή τροπολογία με την οποία μεταβιβάζει στον ειδικό διαχειριστή την δυνατότητα να περιορίσει ή να διακόψει τελείως τη λειτουργία της Λάρκο, ορίζοντας συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες του σε μια τέτοια περίπτωση. Όπως για παράδειγμα την ανάθεση της φύλαξης και της συντήρησης σε ιδιώτες. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση του ΚΚΕ, που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ολοκληρώσει το έγκλημα σε βάρος της Λάρκο. Αυτά πολύ επιγραμματικά. Και ήθελα και ένα σχόλιο για τον ανασηματισμό πριν κλείσουμε. Δεν τον πρόλαβα. Δηλαδή έφυγα σε άδεια και έκανε ανασηματισμό, Κωνσταντίνε. Και τι να κάνω εγώ, ρε Καμίλαλη, δηλαδή να δουλέψω 5 ώρες επειδή σου ήσουν εσύ και κάνες μπάνια για να μαυρίσεις επειδή σου είπε η Ιωάννα ότι δεν ταιριάζουν τα χρώματα. Πες ένα σχόλιο για τον ανασηματισμό και να κλείσουμε. Ήμασταν στην εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριχνε φταίξιμο σε υπουργούς. Το θυμάσαι αυτό που έλεγε, κάποιοι καβάλισαν το καλάμι, κάποιοι έδειξαν αλαζονία, κάποιοι. Και λέει κιόλας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα διεξαχθεί με την σύνθεση που είχε ως τότε. Αυτά τα έλεγε στον Α. Και μετά από 2 μέρες κάνει βιαστικά έναν ανασχηματισμό, δεν αλλάζει σχεδόν κανέναν από τους μεγάλους υπουργούς, τους οποίους τους κατηγόρησε για αλαζονία, δείχνοντας ότι δεν έχει κάνει τον έλεγχο της κυβέρνησής του, και βάζει και 8 βουλευτές και βουλεύτριες που ήταν στην εξεταστική για τα Τέμπη. Υπάρχει μια ανάρτηση της Μαρίας Καρσιανού σήμερα που λέει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η υπουργοποίηση όσων δουλικά ανταποκρίθηκαν κάτω από εντολές σας στο μπάζωμα είναι η απόδειξη της φθηνής σας αξίας. Όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, 8 μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής των Τεμπών αριθμεί το Υπουργικό Συμβούλιο πλέον. Και όπως είπε και ο Άδωνος Γεωργιάδης, ήταν πολύ δύσκολη διαδικασία. Καλά έκανε και τους επιβραβεύει. Σε ελεύθερη μετάφραση. Αυτά γενικά. Ανασηματισματάρα. Εντάξει, εσύ πιστεύεις ότι είναι ουσιαστικό? Έχουμε μια αλλαγή, Θάνο? Και να κλείσουμε... Θα κλείσω... Αν θέλεις να απαντήσεις αυτό, εγώ θα κλείσω με πρόβλεψη για ηχθείς. Πιστεύω ότι όλα θα αλλάξουν μετά από αυτόν τον ανασχηματισμό. Δηλαδή, ακριβιά, τέλος. Ρεύμα, τέλος. Θα κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ. Τεμπή, θα στείλει τον Καραμαλή. Όλα θα αλλάξουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει λάβει το μήνυμα. Έχει δηλώσει ότι το 41% είναι παρελθόν. Έχει παραδεχτεί την αλαζονία. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θα κυβερνάει με το 41%. Το 41% πέθανε, ζήτα το 41%. Και αντιπολίτευση, ας τα συζητάει σε Ινστιτούτα. Φίλε ηχθή, η Τρίτη ξεκινά με τη Σελήνη στο Σκορπιό να σχηματίζει τρίγωνο με το Κρόνο. Πού ρε. Καλά, όποτε γίνεται αυτό, Θάνο, δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, έφτασε η κατάλληλη στιγμή, λέει, να αντιμετωπίσει προκλήσεις με αυτοπεποίθηση, να κάνεις ριζικές αλλαγές. Έφυγα. Θα σε βοηθήσουν να προοδεύσεις τα προσωπικά και τα οικονομικά. Και λέει, αισθηματικές προβλέψεις. Ευνοείται σήμερα η αισθηματική ζωή, σταθερότητα και ωριμότητα. Εντάξει, τώρα αυτό είναι υπερβολή. Που εκπέμπεις προσελκύουν θετικά άτομα στη ζωή σου, εάν είσαι σε σχέση. Δεν ξέρω, μετράει ο γάμος για σχέση. Λογικά ναι. Νομίζω. Αν είσαι σε σχέση, είναι η κατάλληλη στιγμή να λύσεις τυχόν προβλήματα με ωριμότητα και κατανόηση. Θα δεις τι έχει να γίνει. Προβλέψεις, θα επιδείξω φοβερή ωριμότητα και κατανόηση. Πρωτόγνωρη για μένα. Προβλέψεις για επαγγελματικά. Θα είναι αυτός αφορά και σένα, γιατί είναι για τα επαγγελματικά μου. Mm-hmm. Στα επαγγελματικά. Η μέρα προσφέρει την ευκαιρία να κάνεις σταθερά βήματα προς την επιτυχία, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις σου. Έχω και διδακτορικό, δεν είμαι κανένας. Mm-hmm. Έκανες σήμερα σταθερά βήματα προς την επιτυχία, θεωρείς? Έκανα φάρμα. Είναι ένα μικρό βηματάκι για μένα, μεγάλο για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στον πλανήτη. Διακρίνεσαι από αισιοδοξία. Παιδιά, τελικά μπορεί να μην ισχύει. Κάτι πάει λάθος με τα ζώδια. Αρχίζω να πιστεύω ότι ίσως δεν ισχύουν τα ζώδια. Εδώ ξαφνικά μου τα χάλασες. Και μπορείς να διαχειριστείς τις ευθύνες σου, για το The Press Project λέει, με αποτελεσματικότητα και να οργανώσεις τα σχέδιά σου για το μέλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για τους ηχθείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο το μεσημέρι πάλι μαζί. Μίλαν Κούντερα που ζητάτε για τον Ντέρμπι, 2-1. Φιλιά, γεια σας.